www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہمارے بہت سارے پروکتاؤں نے بہت اچھے انداز میں این آر سی سی اے اور ایم پی آر ان تینوں کو بہت تفصیل سے سمجھایا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کچھ بات کروں اس لیے کہ یہ ساری باتیں آ چکی ہے کہ این آر سی کس کو کہا جاتا ہے سی اے کا مطلب کیا ہے اور ایم پی آر کیوں لایا جا رہا ہے حقیقت میں ایم پی آر کے اندر چھپا ہوا ہے این آر سی ہم صرف ایک ادھارن دیتے ہیں کہ آپ نے اسی این آر سی کو لانے کے لیے ایک راجیہ اور ایک اسٹیٹ کو لیا جس کو آسام کہا جاتا ہے اور اس میں این آر سی کے اوپر محنت کرتے کرتے 7 سال نکل گئے اور 1600 کروڑ روپے خرچ ہوئے ایک دو روپے نہیں 1600 کروڑ روپے خرچ ہوئے اب اگر آپ تمام اسٹیٹ میں تمام صوبوں میں تمام راجیوں میں این آر سی لانے کو کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ملک کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے جبکہ غریب پرجا کھانے سے مر رہی ہے پینے سے مر رہی ہے شکشن اور تعلیم سے مر رہی ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے اسکولوں کا حال یہ ہے کہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے ورک اور کلاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے حالت کے اندر آپ این آر سی کا ایک قانون لے آئے جس کی وجہ سے ملک کے اربوں خربوں روپیوں کو اس کے پیچھے لگا کر کے آپ کا اس سلسلے میں منشا کیا ہے ضرور اس لیے کہ اگر دھرم بچانا ہو تو دھرم کے لیے مندر میں مہاتما بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب دھرم بچانے کا کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو تو دیش کے وکاس کی ضرورت ہے لوگوں کی تعلیم کی ضرورت ہے لوگوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے قوم کے پیچھے پیسے خرچ کر کے دیش کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہماری اکنامک دن بدن اتنی گرتی جا رہی ہے اتنی گرتی جا رہی ہے کہ جو ملک کبھی پہلے ایک بڑے کنٹریز کے ہرور میں کھڑا تھا لائن میں کھڑا تھا آج وہ ڈاؤن ہوتے ہوتے ہوتے کتنا پیچھے چلا گیا ہے تو اس وقت ملک کو اوپر لانے کی ضرورت ہے وہ تو ہو نہیں رہا ہے اور ایک نئی بات لا کر کے ملک کے اندر رکھ دی اب اس کو کیوں لایا گیا وہ سب آپ نے سمجھ لیا ہے میں تو اس وقت چاہ رہا تھا کہ ہمارے بڑے اتم بھائی پٹیل اتم بھائی پرمار صاحب جو ہے وہ بہت اچھا اتہاس پیش کر رہے تھے بہت اچھا مجھے وہ لگی کہ ہمارا جو بولتا رہتے تو گھنوں بدو اپنی ہمیں جانوانو آوتے کہ گاندھی جی نے ماروا پاچھڑ نو ہیتو شو ہتو انے تے شو شو تھیو انے کیوی ریتنا آ بدو ناگپور میں میٹنگ راکھوامان آوی تو اتہاس بہت سارو ایمن بیان کری رہلا ہتا પરંતુ હવે એક તરફ પેલો નમાઝનો મસલો બી થઈ ગયેલો છે ટાઈમ બી વધી ગયેલો છે તો ખેર હમ તો ચાહ રહે થે કે ઉત્તમભાઈ પરમાર સે બહોત સુનતે ઓર ઉનસે પૂરા નોલેજ ઓર મેં આપ સબ સે ગુજારિશ કરતા હું કે ફિર કભી ઇનકે પાસ જાકર યા ઇસ તરહ કા કોઈ જલસા રખ કર કે ઇનકો બુલાયા જાયે ઓર વક્ત દિયા જાયે તાકે ઉનકી તારીખ હમ સમજે ઉનસે ઇતિહાસ સમજે مجھے اس وقت ایک دو باتیں جو ساری باتیں تو آپ نے این آر سی کے سلسلے میں سن لی ہمارے بزرگوں میں ہمارے اکابر میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں دہلی میں جن کی مزار ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک انویائی ایک شاگرد ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس کینچی جس کو ہم سیزر کہتے ہیں کاتر آپ نے جنے کے ہیں وہ گفٹ لے کر کے آیا وہ ہدیہ لے کر کے آیا کہ آپ کو مونچھ کاٹنے کے کام میں آئے گی اور ضرورتوں میں کام میں آئے گی تو وہ ایک سیزر اور کینچی لے کر کے آپ کی خدمت میں گفٹ اور ہدیے کے لیے آیا تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس انویائی کو اور اس شاگرد اور اس اسٹوڈنٹ کو یوں کہا کہ بیٹے تو اس سیزر کے بجائے اگر سوئی لے کر آتا تو اچھا ہوتا تو حضرت کہنے لگا وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت سوئی تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور یہ کینچی ہے آپ کو بہت کام آئے گی آپ اس کو قبول کر لیں تو حضرت نے فرمایا کہ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے مالک نے، میرے رب نے، میرے پالنہار نے، میرے بھگوان نے، میرے ایشور نے مجھ کو کاٹنے والا نہیں بنایا ہے، مجھے جوڑنے والا بنایا ہے. تو ہم بھی حکومت سے درخواست کریں گے کہ آپ اسی رعایا کے غور سے اس عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کوئی گرو منسٹر بنایا گیا اور کوئی جو ہے پریسیڈنٹ بنائے گئے اور کوئی پرائم منسٹر بنائے گئے اور کوئی وزیر تعلیمات اور شکشا منتری بنائے گئے، یہ سب کے ساتھ آپ انہی رعایا اور اس پبلک کے ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سیزر اور کینچی بننے کے بجائے سوئی بننے کی کوشش کریں، تاکہ ایک دوسرے میں ملنساری پیدا ہو، محبت پیدا ہو، قوم آپس میں مل کر رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی بن کر کے رہیں. پہلے بھی رہے تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ انشاءاللہ رہیں گے، ہمیں پوری امید ہے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسری کنٹریوں کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، یو کے کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، جہاں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سارے مل کر کے رہتے ہیں، کوئی کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے، کسی کے دلوں میں نفرت نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی لوگ اسی طرح رہنے والے بنے، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ دیں، ایک دوسرے سے مل کر کے کام کریں اور ایک دوسرے کے دکھیوں کا تعاون کریں، مدد کریں. ہمارے پیغمبر صاحب کی واریوں میں یہ لکھا ہے کہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، ضرورت مند ہو، وہاں مذہب اور دھرم نہیں دیکھا جائے گا، وہاں انسان دیکھا جائے گا. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. اور میں جگہ جگہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب ہم بلڈ بینک میں جاتے ہیں بلڈ لینے کے لیے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، تو کوئی ہندو بھائی یوں نہیں کہتا کہ مجھے ہندو کا بلڈ چاہیے، اور کوئی مسلم بھائی یوں نہیں کہتا کہ مجھے مسلم کا بلڈ چاہیے. وہ مسلم بھائی اور ہندو بھائی جو بھی بلڈ ملتا ہے وہ لے کر کے آ جاتا ہے. گویا کہ ہمارے بدن میں کتنے مسلم ہیں جن کے بدن میں ہندو کا خون بہ رہا ہے، اور کتنے ہندو ہیں جس میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے. بھلا جو اتنا اتفاق ہے تو اس کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اسی پر ساتھ ساتھ یہ جتنی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کی گئی، چاہے وہ ای وی ایم کی ہو یا اس کے علاوہ ایک غلط اسکیم کی ہو یا گھسپیٹیا کے عنوان سے ہو یا سرنا رتھی کے عنوان سے، جو جو نام دیے جاتے ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ گزارش اور بھی کروں گا کہ اپنے بھگوان سے، اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے پرارتھنا بھی کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ ہمارا یہ ملک وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے پہلا منوشیہ اور سب سے پہلا انسان جو ہم سب کا باپ ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اسی سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، وہ ہیں آدم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی دھرتی پر تشریف لائے، اسی زمین پر آئے ہوئے ہیں. تو اس دھرتی کو پہلے سے جو ہے وہ بہت ہی مبارک دھرتی ہے، اور یہ دھرتی بہت ہی پاک پوتر دھرتی ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب والی دھرتی ہے. یہاں مسلمانوں کی خوشیوں میں ہندو ہیں اور ہندو کی خوشیوں میں مسلمان ہیں. میرا ابھی کاٹیاوار جانا ہوا ایک مسجد کی افتتاح میں، ادگھاٹن میں. آپ تعجب کرو گے کہ یہ مسجد ہے اور ابھی مسجد بنی، اور اس کے پڑوس میں ایک مندر ہے، بہت پرانا مندر ہے، اور بالکل مندر سے لگو لگ مسجد بنی. اور اسی مسجد کی افتتاح کے لیے میں ادگھاٹن کے لیے گیا، تو مندر کے مہاتما اور اس کے ٹرسٹیز جو ہیں ان سب نے کہا کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور آئیے. میں نے ان کو ممبر کے قریب بٹھایا، مہاتما کو اور ان کے ٹرسٹیز کو، اور آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں مانگرول کاٹیاوار کے اندر کہ مسجد کے صحن کے اطراف میں مندر کے مہاتما نے اور ٹرسٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے ورکش لگائے اور یہ کہا کہ مندر مسجد ساتھ رہے گی، ہمارے دل بھی ساتھ رہیں گے. ابھی انہوں نے میرے سر پر पगड़ी बांधी, दस्तार बांधी मेरे सर पर, वो जो ट्रस्टीज थे उन्होंने और जो महात्मा थे उन्होंने, और उन्होंने कुछ बातें खड़े होकर के कही। तो मैंने उनको ये कहा कि मस्जिद मंदिर के दरमियान जो तुम्हें दीवार नजर आती है वो दीवार भी सिर्फ तामीर के एतबार से है, वरना हकीकत में हमारे दिल और तुम्हारे दिल एक ही है। तो हम सबको इसी तरह मिलकर रहना है और मिल करके इस कानून का, जो कानून जो एक बहुत सख्त और संगीन कानून बना करके एक तफरीक का, इख्तिलाफ का मसला पैदा किया गया है, इसका रद्द करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ रहकर इस मुल्क को तरक्की देने की और मुल्क के लिए जितनी कोशिशें हो सकती है वो सारी कोशिशें करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम। मैं डॉक्टर जावेद साहब हमारे मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं जो है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हकीकत यह है कि वो जो अलकाब देते हैं इस लायक हम हैं नहीं। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों के साथ चलकर कम से कम बड़ों के नक्शे कदम पर चलने वाले बना दे। अल्लाह हम तमाम की इस निशिस्त को, इस बैठने को, इस जलसे को बहुत कबूल फरमाए, और जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है उन सबको भी अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। और फिर मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, हमारे उत्तम भाई यही करीब कीन के हैं, और मैं मेरा दिल इनकी बातें सुनकर बाग बाग हो रहा था कि वाकईतन कैसी बातें खोलते जा रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि फिर कभी इनको सुने, इनको लंबा वक्त दें, और उस वक्त के अंदर हम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की तारीख को सुने ताकि हमें पता चले कि इसका इतिहास क्या है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वसलातु वसलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिही वसहबिही अजमाईन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ورواؤں نے، اے اللہ اپنا خون دے دے کر اس ملک کو سینچا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں کی ہے۔ اے اللہ اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لے، اس ملک کو ویران ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے جو امیر بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج رعایا پریشان حال ہے، اے اللہ اس پریشانیوں کو دور کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارا ملک دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، اے اللہ ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عصر کی نماز پڑھیں، مسجد ہے پیچھے، جزاک اللہ۔